Swali la kila tano. Hapa katua maelezo marefu sana, na kuna mambo mengi ndani yake. Anasema dunia katika muundo wake ina mchana na usiku. Saumu ni ibada inayoanza alfajiri mpaka magharibi. Saumu sio ibada ya masaa. Anasema jua likizama magharibi tayari. Sasa kuna baadhi ya wakati na baadhi ya maeneo jua linazama kuchelewa, na kuna baadhi ya maeneo jua linazama kwa kuwahi. Kwa hiyo likizama tu habari ya saumu imekwisha. Swali la tano, dunia katika muundo wake. Dunia katika muundo wake ina mchana na usiku. Dunia katika muundo wake ina mchana na ina usiku. Saumu ni ibada ya alfajiri mpaka magharibi. Saumu sio ibada ya masaa, tuelewane vizuri. Saumu ni ibada ya jua. Jua likizama ndio magharibi tayari. Sasa kuna wakati na baadhi ya maeneo linazama kwa kuchelewa, kuna wakati na baadhi ya maeneo linazama kwa kuwahi. Kwa hiyo likizama tu habari ya saumu mchana imekwisha. Hili nadhani la yatanatahu fihi al-kabshan, kama wanavyosema Waarabu. Kwenye masala haya hawapigani pembe kondoo wawili, yani hakuna kitu cha kusuguana hapa. Kwa maana ndivyo hivyo, jua likishazama basi magharibi imeingia, na kinachozingatiwa si masaa. Hiyo ni katika hali ya kawaida ya kidunia, lizingatie hilo. Sasa anaendelea sema, sasa nyinyi kuna kipindi mnatamka hakuna kati ya nchi na nchi zinazoachana saa 24. Kwa hiyo dunia inafunga pamoja. Sasa nyinyi kuna kipindi mnatamka hakuna kati ya nchi na nchi zinazoachana saa 24. Kwa dunia inafunga pamoja, sababu hakuna kati ya nchi na nchi inayoachana saa 24. Mimi nataka kumwambia tu, si kwamba eti kwa sababu hakuna nchi na nchi zinazoachana masaa 24 ndio maana watu wanafunga pamoja. Si kwa sababu hiyo. Hiyo sio sababu pekee inayotajwa na wanawachuoni. Kama yatajwa yatajwa tu, lakini si sababu pekee yake. Tutaeleza ni sababu gani. Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mwanafunzi wa Shamsia, mashaallah, sikulinganishi na wengine hata kidogo. Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mwanafunzi wa Shamsia, mashaallah, sikulinganishi na wengine hata kidogo. Haya, kwa nini? Ushakuwa mwanafunzi wa Shamsia basi, ehe, kwa nini? Sasa nasema, unaposema saa 24, hii saa 24 inahusu nini hapa? Anaendelea. Wakati kufunga kuna hitaji alfajiri mpaka maghrib. Unaposema saa maana yake nini? Akaendelea, kisha unakusudia nini? Kwani swaumu inafungwa kwa masaa? Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mwanafunzi wa Shamsia, Masha Allah, sikulinganishi na wengine hata kidogo. Unaposema saa 24, hii saa 24 inahusu nini hapa? Wakati kufunga kuna hitaji alfajiri mpaka magharibi. Unaposema saa maana yake nini? Unaposema saa unakusudia nini? Kwani saumu inafungwa masaa? Saumu inafungiwa mfumo wa jua? Tutaona kwamba kuna hali saumu inafungwa kwa masaa. Tutaona hilo. Saumu inafungwa kwa mfumo wa jua. Saumu kama inafungiwa masaa, inabidi dunia ichague ni masaa gani ya dunia tuyachague au kuyafungia. Mbona kuna baadhi ya nchi wanafunga masaa 16, 17, wengine masaa 18 mpaka wanachoka, na wengine mpaka wanaulizia fatwa, tufanye nini sisi huku? Masaa ya mchana ni mengi. Dunia haiangalii habari ya masaa. Kwani saumu inafungwa masaa? Saumu inafungiwa mfumo wa jua? Saumu kama inafungiwa masaa, huoni kwamba yabidi dunia ichague ni masaa gani ya duniani tu yachague au ndio ya kufungia? Ndio maana kuna baadhi ya nchi wanafunga masaa 16, masaa 17, wengine masaa 18 mpaka wanachoka, na wengine mpaka wanaulizia fatwa, tufanye nini sisi huku masaa ya mchana ni mengi? Dunia haiangalia habari ya masaa, dunia inaangalia jua. Swali, sasa swali linakuja, je, hakuna nchi duniani ambayo unafunga alfajiri mpaka inaingia magharibi, nchi nyingine ndiyo kwanza haijaingia siku hiyo? kama ni maneno yaanzie hapo yasianzie masaa 24. Swali, je, hakuna nchi duniani ambayo unafunga alfajiri mpaka inaingia magharibi, nchi nyingine ndio kwanza haijaingia siku hiyo? Kama ni maneno yaanzie hapo yasianzie kwenye saa 24. Saa 24 hatuna haja nazo sisi. Kwa maana nataka kusema katika hii dunia kuna nchi unafunga kutoka alfajiri mpaka inaingia magharibi, nchi nyingine ndio kwanza haijaingia siku hiyo. Kwa hiyo kama ni mjadala wetu sasa uanzie hapa kwenye nukta hii, na tusizungumzie masaa 24. Ni kama wale watu wengine wanaosema sisi na Maka bwana sambamba sanjari, wewe sisi na Maka hatuangalii saa, sisi na Maka tunaangalia jua. Tanzania yenyewe sisi hatuangalii saa, tunaangalia jua. Ndio maana magharibi ya Dar es Salaam yanaendelea, sio magharibi ya Kigoma. Lakini saa 12 ya Dar es Salaam ndio saa 12 ya Kigoma. Hata hiyo Maka yenyewe, magharibi ya Maka sio magharibi ya Tanzania, ingawa saa 12 ya Tanzania ndio saa 12 ya Maka. Ndio kama baadhi ya wale watu wengine wanaosema sisi na Maka bwana sambamba sanjari, wewe sisi na Maka hatuangalii saa, sisi na Maka tunaangalia jua. Tanzania yenyewe hii hatuangalii saa kwenye swala, tunaangalia jua. Na ndio maana magharibi Dar es Salaam sio magharibi ya Kigoma, lakini saa 12 Dar es Salaam ndio 12 Kigoma. Saa ndio hiyo moja, saa 12 ya Maka na Tanzania Dar es Salaam ndio hiyo hiyo, lakini magharibi zinatofautiana. Katika hizi nukta ninazozungumza ni kweli, wakati mwingine sisi huku ni saa 12 jioni, lakini Maka tayari watu washafungua. Nimeingia magharibi tangu saa 11 na nusu au saa 12 kasorobo. Hii inatokea. Kwa nini mnataja saa wakati mnajua saa situmiki kwenye ibada? Sisi tunatumia jua. Hii sehemu hii nakuomba Sheikh Kasim uifafanue sana sana, kwa sababu wewe ni mshamsia. Ule ushamsia umekusaidia kuelezea hawa ndugu zetu. Hautegemee sisi saa, tunategemea afu akaendelee na maelezo yake. Kwa nini mnataja saa wakati mnajua saa hazitumiki kwenye ibada, sisi tunatumia jua? Hii sehemu hii na kuomba Sheikh Kasim Mafuta uifafanue sana sana, kwa sababu wewe ni mshamsia. Ule ushamsia utakusaidia kuwaeleza hawa ndugu zetu, hatutegemei sisi saa, tunategemea jua. Kama tutategemea saa ingelikuwa magharibi ya Dar es Salaam, ingekuwa ndio magharibi ya Kigoma, lakini magharibi Dar es Salaam, Kigoma bado. Kwa ajili hiyo habari ya saa 24, saa 24 tuondoe hiyo, tuweke alfajiri mpaka magharibi. Sasa mimi nitamjibu hapa. Kwanza muulizaji huyu Abu Eid amepandanisha mambo mengi katika swali moja, na mambo mengine wala hayamo katika nukta ya mzozo wetu, hayamo kabisa, lakini tutamjibu idhinillah. Kwanza ni kweli mazingatio katika ibada nyingi ni kutazama jua, ima kuchomoza au kupinduka au kuzama. Hiyo ndio hali katika hali ya kawaida, iko namna hiyo. Lakini pia afahamu kwamba hii dunia ilivyokaa, ahlul ilmi wanaeleza, kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yani waliotangulia, sio watu wa sasa, waliotangulia zamani, kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wengineo kwenye kuruni zilizopita, wanaeleza wazi kwamba hii dunia ni kurawia tushakli, kurawia tushakli, iko katika muundo wa mpira. Suala hili alikutajwa leo, limetajwa zamani. Na katika mgawanyo wa dunia ulivyokaa, kuna al-qutbu shamali na al-qutbu janubi. Hili lazima alifahamu. Kwa hiyo waliokuwa katika al-qutbu shamali na hawa waliokuwa katika al-qutbu janubi, hali zao hawalingani sawa na wale waliokuwa katika al-khattu al-istiwai. Yani tukienda katika mistari ya latitude al-khututu al-aridha, kuna wale wako katika mzingo wa juu kabisa pale, na kuna watu ambao katika mzingo wa chini, na kuna watu waliokuwa katikati hapa baina ya sehemu hizo. Hali hazilingani. Kwa hiyo kama tutakubaliana hilo, basi tukubaliane. Nitataja mifano Hili suala la kutumia masaa na kutokutumia masaa na kuangalia jua, hili ni katika ile miji ambayo kuna itidali katika mambo yake. Kama hivi sisi, Allah ametuneemesha sisi tukawa hali yetu lionayo haitofautiana na mahali ambapo ardhi ya mitume. Kuna ardhi ni ardhi ya mitume, wale mitume 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani wote wametoka kwenye ardhi hiyo. Hizi sehemu zina umuhimu wake, si kwamba ni kuzipuuza tu, bali hata Kaaba yetu iko huko. Kuna mambo mengi na fadhaili nyingi ambazo ziko huko, huwezi kupuuza tu kwamba Arabuni ni kama sehemu nyingine. Sasa sisi tulio katika ukanda huu, walillahi alhamdu, mambo yetu mengi hayapishani, hasa nyakati hazipishani, na hata miandamo ya mwezi haipishani sana kutokana ule ukanda wetu ulivyokuwa. Kwa hiyo vizuri kwanza pia tukalizungumzia suala hili kikwetu katika ukanda wetu sisi, badala ya kulizungumzia kwa sura ya pana zaidi. Alafu baada ya hapo tukishaingia katika mapatano na maafikiano kwenye nukta hii, tunaweza tukalipanua suala hili, tukapanua wigo wake ukawa mpana zaidi, kama elimu na maarifa ya kufanya hivyo ipo. Lakini si kujitisha mizigo mizito ambayo watu hawaiwezi. Sasa kuna nchi zinalazimika kutumia masaa. Kwa mfano visiwa vya Greenland, ambao ndio visiwa vikubwa zaidi duniani. Kwa wale wanaosoma mambo ya jiografia wanafahamu, vinapatikana katika mzingo wa kaskazini kwenye bahari ya Atlantic na Arctic. Hizi nchi za Greenland au visiwa hivi viko chini ya ufalme wa Denmark. Kuna baadhi ya maeneo katika sehemu ya kaskazini mwa visiwa hivi vya Greenland huwa wanaanza kuliona jua mwishoni mwa mwezi wa Julai. Sijui Abuidi ajua hivyo. Ukisema hivi maana yake nini? Kwamba wanaona jua. Watu wanaojua wanaweza kutukadhibisha, kwa sababu haya ni mambo ya kinadharia tumeyosoma. Hii jiografia hii mimi sikuisoma Shamsia. Ukiacha shule ya msingi huko hakuna kikubwa cha maana tunachokisoma. Lakini hii jiografia tumesoma sana, lakini kwa lugha ya Kiarabu. Tumeelewana? Hizi jiografia za form 1, form 2, form 3, form 4 huko sana zimesomeshwa alhamdulillah kwa lugha nzuri tu ya Kiarabu. Na sisi tumesomeshwa tukaelewa baadhi ya vitu. Sasa nchi kama Sweden mathalan, ambayo kaskazini mwa Ulaya kwenye peninsula ya Scandinavia, sehemu ya kaskazini ambayo iko kwenye sako ya Arctic kule, muda wa baridi unakuwa ni mrefu sana, kwa sababu ile latitude ya kaskazini maeneo yake mengi hukaa giza kwa muda mrefu, hasa katika majira ya baridi. Kuna baadhi ya maeneo yanaweza kufika miezi kadhaa jua halijaonekana, ni giza, ni usiku. Sasa kufunga ni kuanzia alfajiri mpaka magharibi. Kule hakuna alfajiri mpaka magharibi, siku zote ni usiku. Watafungaje hawa? Na kuna Waislamu, sio kwamba hakuna. Finland, ambayo pia iko kaskazini mwa Ulaya karibu na bahari ya Baltic kwenye ghuba ya Bothnia huko na ghuba ya Finland, katika majira ya kiangazi jua huonekana kwa muda wa siku 73 bila kuzama. 73, miezi mingapi inakuwa? Na katika majira ya baridi jua linazama, likuwa halionekani kwa siku 51. Sasa ikitokea Ramadhani imeingia, ni katika zile siku 51 jua alichomozi. Abu Idi, tutafanyaje? Na wewe sio kama ni shehe wa kata tu au shehe wa wilaya, shehe wa mkoa, wewe mipaka yako ni mipana kabisa. Uweze kuzungumza mambo ya malipopoti, Auckland, New Zealand, wapi? Wafanyaje kwenye hili? Na mfano wa nchi kama hizi ambazo zinapokuwa katika majira ya baridi, muda unarefuka kiasi hicho, kama Alaska huko Marekani, Canada na baadhi ya nchi zilizo kaskazini magharibi mwa pwani ya Russia kwenye ghuba ya Kola, kwa sababu katika ile ghuba ya kola iko katika, ukisoma ile rasha ilivyo utaona iko katika al-qutb ash-shamali al-gharbi, yani ule mzingo wa kaskazini wa upande wa magharibi juu kabisa huko, miezi sita hakuna jua na kuna watu wanaishi. Si kwamba hakuna watu, nasema watu wanafuata nini huko? Maisha. Hapa nataka kusema kitu gani? Nataka kusema kwamba katika hali ya kikawaida masaa hayazingatiwi sana, kinachozingatiwa ni kupinduka jua, pamoja na kwamba humu mwetu sisi swala zetu zimewekwa kwa masaa. Watu wamesoma mwenendo wa jua wakaona kumbe adhuhuri yaingia katika kipindi fulani, yaingia saa sita na dakika 45 ndio paadhiniwe. Ndio maana misikiti mingi saa sita dakika 45 Allahu Akbar, Allahu Akbar, saa saba kamili waswali. Hata tazama jua wani, hebu niambie ni msikiti gani utazama jua hapo Dar es Salaam tu? Alasiri utakuta hali kwa kama hivyo. Na kutokana nafasi sisi tu karibu na mstari wa Ikweta, basi yale mabadiliko ya vipindi vya jua au vile majira ya mwaka, kipindi cha kaskazi au kipindi cha kiangazi na kipindi cha kusi, utakuta hakuna mabadiliko makubwa sana ya wakati. Lakini asilimia kubwa wameweka majedwali misikitini kama yale ya Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu, ndio wanayotumia mpaka swala alfajiri. Watu watazami hata jua leo alfajiri yaingia saa 11 leo na dakika 5 tena mpaka Ramadhani. Pingine hata huo msikiti wako labda unaoswalisha unaoswalia ikawa ndio hivyo hivyo. Sasa mtazami wakati vipi? Hamtazami saa vipi? Kwamba ikifika sasa mtu tazame jua, lete mti hapo tusimamishe tuangalie sasa jua limepinduka au bado. Mbona Abu Idi watakuwatatiza watu bwana? Sasa hali kama hizi wanawachuoni wamezungumzia. Swali limekuja, wameulizwa wanawachuoni katika jambo hili. Swali limekuja hivi, aliulizwa Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, ameulizwa اللجنه الدائمه للافتاء na wengineo kuhusiana na suala la watu wanaoishi maeneo ambayo hawapati jua kwa muda wa miezi kadhaa kisha ikaingilia Ramadhani au hawapati na usiku, kwa maana ni mchana tu kuendelea, hakuna usiku, jua katoto linaonekana nikishazama huko mara lishatokeza huko. Hizi nchi zipo hata Russia huko, yule Muhammad Salih Al-Abudi katika kitabu chake fulani hivi Rahala maarufu ashakuja hapa Tanzania miaka ya 78 akatembelea Tanga hapa. Zamani nilikuwa nikimsikiliza sana katika redio fulani hivi akielezea safari zake na usafiri, na baadhi ya vitabu vyake niko navyo akielezea rihlati zake. Anasema waliruka siku moja Russia huko katika sehemu fulani, ile wanaruka hivi huku jua likuwa lazama hivi, yani unajua lile lazama, lakini kile wakiruka zaidi wanajua huko linachomoza, yani wakati huo jua lazama huku jua linachomoza. Nchi hizo ziko mtu sije kaona kwamba mambo yao sasa ni mambo ya ukafiri. Sasa swali liliulizwa na nimekuja hapa na fatawa ya Lajnatu Daima juzu ya sita, nika alama kwenye ukurasa, swali limekuja katika ukurasa wa 132 kwenye juzu ya sita, nimekwenda mpaka katika ukurasa wa 136 na 37, majibu yamekwenda hivyo. Anasema kaifa yasna'u man yatulu naharuhum ila 21 saa, vipi watafanya wale ambao unarefuka mchana wao mpaka masaa 21? Hali yukadiruna qadran lisiyami, je wataukadiria huo mchana kwa kiasi cha kufunga? Wakadha madha yasna'u man yakunu naharuhum qasiran jidda, na kama hivyo nini watafanya wale ambao mchana wao ni mfupi, utakuwa ni mfupi mno, pigie mchana ni masaa 4 tu. Baada ya masaa 4 jua linazama, umechomoza pap mara lazama, hilo pia lipo. Wakadhalika man yastamiru indahum an-naharu 6 ashhur, na kama hivyo wale ambao unaendelea kwao mchana kwa muda wa miezi 6, miezi 6 ni mchana tu. Walailu 6 ashhur, na usiku kwa miezi 6. Hawa watafanyaje? Tukisema tuangalie jua, jua ndio hiyo tuliona alizami miezi 6, tuswali vipi? Jua halizami bwana. Sasa tutaswali magharibi, tutaswali vipi mpaka jua lizame? Tutaswali magharibi, halizami. Na kama tutaswali magharibi, tutaswali isha, jua la waka tu. Alfajiri tutaswali saa ngapi? Watafanya nini sasa watu kama hao? Na kama kufunga, thumma atimu siyama ila layil, layili haifiki, mchana tu, wewe wasifungue? Na hivyo hivyo kwa watu ambao ni usiku kwa miezi yote hiyo, jua halichomozi, si halizami, halichomozi, hakuna jua. Fi thalamin damis, hakuna jua, giza tu, ni taa tu zinawaka na barabarani. Jibu likaja, man indahum laylun wa naharun fi tarafi 24 saa fa innahum yasumuna naharahu sawa'un kana qasiran aw tawila. Jibu likaja, ili nafahamika. Kadhalika, amma man tala indahum an-naharu wal laylu akthar min dhalika ka 6 ashhur, amma wale ambao umerifuka kwao mchana na usiku zaidi ya hapo, kama vile miezi 6, kwa maana kwamba mchana mathalan unakuwa mrefu kwa masaa 21 mchana tu, jua halizami, ikishachomoza masaa 21, ikiasi cha masaa 3 tu, kama ni Ramadhani, mfuturu, mkishamaliza kufuturu, nani masaa hayo 3, mkishamaliza kufuturu mswali maghrib, mkimaliza kuswali maghrib hapo hapo mswali isha, mkishamaliza kuswali isha mswali tarawih, mkishamaliza kuswali tarawih mledaku, mkimaliza kula daku mswali swala ya asubuhi haraka kabla jua lijachomoza ndani ya masaa 3, alafu mkiingia tena saumu masaa 21. Maelewa hiyo? Basi pia wakati mwingine inakuwa kinyume chake, kwa maana mchana nao unakuwa mfupi. Hii kinyume ni mara nyingi hutokea baada ya miaka 20, inaanguka namna hiyo. Wallahu a'lam, sijafuatilia sana, lakini inakuwa namna hiyo. Kwa kinyume inakuwa sasa mchana usiku ni masaa 21 na mchana ni masaa 4 tu, umefunga masaa 4 tu, kama vile umekula asubuhi saa 1 umekunywa chai yako, kifika mchana wale, yani kitu kama hicho. Sasa katika kulijibu swali hili na pia na swala la hawa ambao jua kwao halizami kabisa, hapa amesema, utasoma thania, man kana yuqimu fi biladin la taghibu anha ash-shamsu sayfan wala tatlu fiha ash-shamsu shitaan. Pili, yule ambaye anaishi anafanya ukazi katika miji ambayo halizami katika miji hiyo jua kwa wakati wa kiangazi, na wala halichomozi katika miji hiyo jua katika wakati wa kusi. Au fi biladin yastamiru naharuha ila 6 ashhur, au katika miji ambayo unaendelea mchana wake kwa miezi 6 mpaka miezi 6, wa yastamiru layluha 6 ashhur mathala, na unaendelea usiku wake kwa miezi 6, watafanya nini? Pamekuja majibu tofauti tofauti, lakini jibu ambalo liko katika kwa ufupi ambalo linaeleweka zaidi ni pale aliposema, wathabata anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam haddatha ashabahu anil masih ad-dajjal, na imethibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasimulia masahaba zake kuhusiana na al-masih ad-dajjal. Faqila lahu, akaulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam, aliambiwa ni akaulizwa, ma lubthuhu fi al-ardi, ni muda gani wa kukaa kwake katika ardhi huyu masihi dajjali, atakaa siku ngapi? Qala 40 yawma, Akasema Mtume SAW ni siku 40, yaumun kasanatin, siku moja tu ni kama mwaka urefu wake. Katika siku atakayokuja almasihu dajjal, masihi wa uongo alkadhabu dajjal, siku moja itakuwa kama mwaka. Wa yaumun kashaharin, na siku nyingine itakuwa kama mwezi. Wa yaumun kajumuatin, na siku nyingine itakuwa kama wiki, kama juma moja. Wasairu ayamihi ka ayamikum, na baki ya masiku yake itakuwa kama siku zenu. Lakini siku ya kwanza itakuwa urefu wake kama mwaka mzima, na siku kihakika hasa, na siku ya pili mwezi. Siku moja ni sawa sawa na mwezi, na siku ya pili ni sawa sawa na juma moja, yani wiki moja. Zili, siku ya tatu na siku zilizobakia itakuwa kama kawaida. Faqila ya Rasulullah, akaulizwa tena Mtume, ya Rasulullah, al-yawmu alladhi kasanatin, ile siku ambayo iko kama mwaka mmoja, ayakfina fihi salatu yawmin, ye itatutosheleza sisi katika siku hiyo swala ya siku moja? Tutaswali swala tano tu itakuwa imetosheleza? Qala la, akasema Mtume SAW, hapana, haitatosheleza. Ukduru lahu, nyinyi kadirieni siku hiyo, kwamba sasa hivi masaa 24, ndani masaa 24 tumeswali swala tano, masaa 24 mingine hivyo hivyo mpaka ule mwaka uishi, mtakadiria masaa haya. Imetokea Ramadhani, tutafanyaje? Kwamba sasa siku moja ndio imeisha leo, tutafanyaje? Tutakadiria kwamba masaa 24. Usijisikia buidi au waelewa. Falam yu'tabari al-yawm alladhi kasanatin yawman wahida, haikuzingatiwa siku ambayo ni kama mwaka kuwa ni siku moja. Yakfi fihi khamsu salawat, zikawa zinatosheleza ndani yake swala tano. Bal aujaba fihi khamsa salawatin fi kulli 24 saa, bali amewajibisha ndani yake swala katika kila masaa 24. Wa amarahum an yuwazzi'uha ala awqatiha, na akawaamrisha wao wazigawe hizo swala katika nyakati zake. I'tibaran bil ab'ad az-zamaniyya, kwa kuzingatia ule umbali wa kiwakati. Allati baina awqatiha, ambao uko baina ya nyakati zake hizo swala. Fil yawmi al-adi fi biladihim, katika siku za kawaida katika miji yao. Fayajibu ala al-muslimina fil biladi al-mas'ul an tahdidi awqati as-salawati fiha, itawapasa waislamu katika miji yenye kuuliziwa. Anarudi kwenye swali sasa, kwenye ile jibu la swali aliloulizwa, kupanga muda wa swala katika miji hiyo. An yuhaddidu awqata salatihim, kupanga nyakati za swala zao. Mu'tamidina fi dhalika ala aqrabi biladin ilayhim, hali ya kuegemea kutegemea katika hilo juu ya miji iliyo karibu zaidi kwa wao. Yatamayazu fiha al-laylu wan-nahar, miji ambayo inapambanuka ndani yake usiku na mchana, usiku na mchana unapambanuka. Wutu'rafu fiha awqatu as-salawati bi'alamatiha ash-shar'iyya, na zikawa zinajulikana nyakati za swala katika miji hiyo kwa alama zake za kisheria. Fi kulli 24 saa, katika kila masaa 24. Wakadhalika yajibu alayhim siyamu shahri ramadhana, na kama hivyo itapasa juu yao kufunga mwezi wa Ramadhan. Wa alayhim an yuqaddiru li siyamihim, na ni wajibu juu yao kukadiria saumu yao. Fayuhaddidu bada shahri ramadhana wa nihayatahu, watapanga wakati wa kuanza mwezi wa Ramadhani na kukoma kwake. Wa bada al-imsaki wal-iftar, na kuanza kujizuia na kufunga na kufungua. Fi kulli yawmin minhu, katika kila siku moja katika siku hiyo. Bibadi shahri wa nihayatihi, kwa kuanza mwezi na mwisho wake. Wa bitulu'i fajri kulli yawmin wa ghurubi shamsihi fi aqrabi biladin ilayhim yatamayazu fiha al-laylu wan-nahar wa yakunu majmu'uha 24 sa'a. Nieleweka? Sasa unaposoma vitabu vya fikhi usisome kichongochongo, soma huku wengine wafumba macho uone. Yasome masala kwa upana wake. Yale masaa yanazingatiwa katika baadhi ya hali, katika hizo nchi tulizozitaja, bali hata katika nchi zetu, katika hali ambazo itatokea katika sura isiyokuwa ya kawaida. Lakini al-mu'tamad tunajua kwamba ni jua, lakini si kila hali inaweza kukutana na jua tu. Tumefahamu, na ulimwengu umefunguka, na watu hupiga simu wakakuuliza, pingine shekhe, sasa huku si umekwambia masaa 16 au 17, Sasa huku jua alizami, hawa semaje wewe? Fungeni masaa 12, umetoa wapi masaa na masaa zingetii? Jua huku halichomozi, tufunge, ah msifunge. Ha? Itawezekana? Jambo liko hivyo. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hamna. Hakuna al-khayt al-abyad wala al-khayt al-aswad. Ni al-khayt al-aswad tu. Wenyi kuleni tu. Wasubiri al-khayt al-abyad hamna. Sasa utafunga kweli hapo kama usipozingatia masaa. Sasa utakuwa unakula tu kama mtu. Kwa hiyo aliposema, kwa hiyo swali lake aliposema, kwa nini mnataja saa wakati mnajua saa zitumiki kwenye ibada? Sisi tunatumia jua. Namwambia Abu Idi, saa zinatajwa kwa sababu zinasaidia katika kurubisha nyakati za ibada. Sawa, zinasaidia na pia zinasaidia kufahamisha kwamba ukanda huu karibu, hawa mambo yao yanakuwa karibu zaidi kuliko wale waliokuwa mbali. Sisi na watu wa Makka, hata kama tupishana katika swala ya dhuhuri, wao watangulia kuswali na sisi tutachelewa kidogo. Lakini hii ni ishara ya kwamba ukanda wetu sisi ni mmoja katika mambo. Kwa hiyo jambo la leo lililopishana kwa dakika tano usiliakhirishe mpaka kesho. Leo Jumatano saa 7 mchana umetutangulia kwa dakika 15 mathalan au nusu saa. Jambo hili usiliakhirishe mpaka kesho Alhamisi. Kwamba maadamu huku sisi wale wametangulia magharibi yao imetangulia, basi si kesho. Si hivyo, kwa sababu nataka kusema hivyo. Kweli kuna nchi zinatangulia masaa 8 lakini siku ile ile. Na ndio maana katika majma' al-buhuth al-islamia katika karari yake ya mwaka 1966, majma' hii ni majma' al-buhuth al-islamia. Majami ziko nyingi, sasa hii nyingine tena, majma' al-buhuth al-islamia ya mwaka 66, wao wametoa karari inayosema yara al-mu'tamaru annahu la ibrata liikhtilafi al-matali'. Mkutano umeona ya kwamba hakuna mazingatio katika ikhtilafu za matali, wa intaba'adat al-aqalim, japo yakiwa mbali majimbo, mata kanat mushtarikatan fi juz'in min al-layli wa in qall, muda wa kuwa majimbo hayo yanashirikiana katika sehemu katika usiku, japo kuwa ikiwa ndogo sehemu ile. Yani baina yako wewe na baina ya nchi nyingine mnashirikiana katika usiku mmoja, hata kama ile sehemu ya ushirika wa usiku ni ndogo, basi mwambie nyinyi jambo lenu ni mmoja. Yani nyinyi ndio mko magharibi, sasa magharibi kwenu ndio yaingia. Sisi baada ya dakika tano alfajiri nayo yaingia, alfajiri ya kweli, usiku umeisha. Maadamu tumeshirikiana kijisehemu kidogo katika usiku, basi sisi matlai yetu au sisi mwezi wetu utakuwa ni mmoja. Mnaelewa anachokisema? Wayakunu ikhtilafu almatali' mu'tabara baina alaqalim allati la tashtariku fi juz'in min hadhihi al-layla. Na inakuwa ile ikhtilafu za matali' kutofautiana matali machomozo yale. Ikhtilafu hii inakuwa yenye kuzingatiwa baina ya majimbo ambayo hayashirikiani katika sehemu katika huu usiku. Ndio maana utaona baadhi ya jumuiya na taasisi za kidini kule Amerika kwa kufuata karari hii, wao wanachukua habari za mwezi kutoka ad-dawal al-arabia, kwa sababu muadhamu ad-dawal al-arabia wanashirikiana nazo katika juz'u min al-layl. Hawaangali uko siyo China wapi, nchi za Kiarabu. Alafu jambo la ajabu, Allah amejalia bwana, mara nyingi mwezi unaonekana Arabuni. Hata ili Abu Idi akauliza, mwezi kila siku huko tu. Ndio maana tunawaambia nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa, mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokea Tanzania au Afrika Mashariki ikawa mwezi wa dunia umeeneana huko? Mbona mwezi wa dunia utokea Arabuni huku hakuna, na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu? Mwezi hauna makao makuu kama vile Kaaba iko mahala fulani, ziara ya kaburi ya bwana mkubwa iko mahala fulani. Hapana, mwezi huko hivyo. Mbona kila siku mkule sio huko? Mimi sina jibu katika hili. Wallahi bila kuniuliza sababu gani mimi sina jibu. Yeye amesema hapa ni mahali pa kuzingatia. Tunatarajia labda akija atakuja tupeane mazingatio ni yapi. Simu nanelewa. Yani yeye anashangazwa. Kwamba kila siku mwezi Arabuni. Mbona haitokei sasa huku Tanzania tumeona mwezi. Tukawaambia jamani ye. Kuweti. Sisi mwezi tumeuona huku. Mwezi umeonekana kimanzichana huku. Chukueni mwezi. Mbona haitokei hivyo. Hata mimi nashangaa bwana. Wala sijui sababu ni nini, wallahu aalam. Sasa tumsubiri Sheikh Abu Eid akija atakuja kulifafanua, maana anasema hapa pana mazingatio hapa. Shamba tutakuja kumuuliza swali hapa. Hapa pana mazingatio gani? Kuna nini hapa? Au nyinyi hamjazingatia hilo jambo kwamba mwezi mara nyingi kama hukutoka Saudi, utatoka Imarati, utatoka Qatar, utatoka Kuwait, utatoka Yemen. Kwa nini? Mimi sijui. Sijui kabisa. Sina elimu katika hili. Lakini sisi tunasubiri mazingatio ya Abu Eid. Yeye mzetu pingine kaona mengi anayajua ya kutuambia insha Allah. Tupate faida. Sasa mwisho akasema katika nukta hii. Na hii ambayo nimezungumza sasa hivi. Hii sehemu hii nakuomba Sheikh Kasim Mafuta uifafanue sana sana. Kwa sababu wewe ni mshamsia. Hii sehemu hii nakuomba Sheikh Kasim Mafuta uifafanue sana sana. Kwa sababu wewe ni mshamsia. Ule ushamsia utakusaidia kuwaeleza hawa ndugu zetu. Hatutegemei sisi saa, tunategemea jua. Sasa huu ushamsia unahusiana vipi na kuchambua sehemu hii? Kujua mambo ya Sweden, wapi wapi? Eh? Huu ushamsia unahusiana vipi hapa? Hapa ni kubambika masala yasiyohusiana kabisa. Hana uhusiano. Lakini najua kwa nini yeye uchomeka chomeka maneno haya. Yeye mara nyingi huingiza vitu kama hivi, lakini mimi sitaki nimjibu kwa ubaya. Ila nitamwambia kitu kimoja. Kuna athari imepokewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa Umar anasema lastu bi khibbin wala al-khibb yakhda'uni. Mimi sitafafanua wala sitatafsiri. So pingine ni kitafsiri mtaambo nimetukana. Lakini maneno Umar kayazungumza, lastu bi khibbin wala al-khibb yakhda'uni. Sasa achukue kipande cha mwanzo tu. Hicho cha mwisho aniachie mwenyewe tu au amwachie Umar mwenyewe. Lakini lastu bi khibbin wala al-khibb yakhda'uni. Kwa hiyo usitake kuingiza ingiza vitu ambavyo havina munasaba katika maudhui kama hii. Ukaona kwamba mimi ni khib naweza kuingia tu katika mambo. Lastu bi khibbin wala al-khibb yakhda'uni. Kwa hiyo mimi sijaona umuhimu wa kufanya hivi, yani kufafanua jambo hilo. Kwa hiyo uwanja huu namwachia Sheikh Abu Eid aendelee kutufafanulia mpaka tuelewe kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki kwa sababu zipi za kisheria, atatuambia yeye. Kwa sababu yeye mwenyewe alishadai kwamba amenisomesha. Sasa ni vyema Sheikh akafafanua hili kwa ufasaha zaidi. Lakini bado swali litamdai. Na katika maswali nitakayouliza, swali la kwanza litakuwa ni hili: ulinisomesha wapi? Lini? Kitabu gani? Ndio swali la kwanza. Nawaambia kabisa maswali yale 40, hili ndio la kwanza. Sawa. Ah, muda umekwenda sana. Lakini kuna swali la 6. Swali lake la 7. Tutafanyaje sasa? Swali la 8. Mingine si maswali. Na mingine ameswarihi wazi kwamba hili si swali, ni maoni tu. Mingine kaingiza katika jumla ya maswali. Kwa hiyo insha Allah, Allah ajalie tupate nguvu kesho tukamilishe ya maswali. Na sisi kama itawezekana kuanza mada ya masala ya Arafa. Isipowezekana basi itakuwa hilo ni katika wiki ijayo insha Allah. Hatuna haraka sisi, tuko naye Abu Eid, maana miaka miwili si kidogo na. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaangalia maswali kuanzia swali la 6 mpaka swali lake la 10. Tumeshamaliza kuyajibu, kama wakati tuturuhusu tutaingia moja kwa moja katika swala la Arafa. Alafu tukimaliza masala ya Arafa sasa ndio tuanze kumuuliza maswali ya Abu Eid. إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.